c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises. Taxi brousse moderne. 8 mois que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, d'un caméléon. Ici c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine. Les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence. Entre isolement et repli. Déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tous ces latitudes, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le Kalonji chez l'Éthiope. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Accroché à son radiateur. W naszej piosence dnia dziś Belg z korzeniami z Demokratycznej Republiki Konga. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, ale między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji. Tymczasem na budziku 7.30 po czwartej. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać chciałabym. A może nam się To za chwilkę się przekonamy, kto budzi się, a kto dopiero zasypia. Kontakt z nami na trzy sposoby. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to takie może niespieszne, bo długi weekend trwa. Trzy szybkie ciach, ciach. Niech strypie czas. I zdaje się, że wszyscy już obudzeni, a ci co zasypiają, a niech stracą. A jeśli usną w ciągu najbliższych kilku minut, to przegapią ten fantastyczny, chciałem powiedzieć majowy, już czerwcowy spektakl na niebie, znaczy się wschód słońca, o tym za chwilkę. Ale najpierw nasi budzikowi korespondenci, przodownicy czerwcowi podczas weekendu długiego, już nie majowego, a czerwcowego, zgłaszają swoją obudzność i bardzo dobrze, jako pierwsza rodzynek w tym gronie, pani Marta z Piaseczna, dzieciakom małym i dużym wszystkiego najlepszego z okazji dnia właśnie tego dzidziusia mniejszego i większego. Pani Marta z Pieseczna. Jako pierwsza dziś SMS-owo. Mailowo na dzień dobry pan Andrzej informuje, że w Łosicach 15 dzień na wschodzie ładnie się budzi, nie pada. A też można by dodać, a szkoda, bo i powinno popadać, choć z drugiej strony. No właśnie, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim. Trzeba zrobić konkurencję panu Pawłowi z Łosic. Pan Andrzej nominalnie z okolicy Ryk w drodze do pracy, w pracy za kółkiem właściwie. To pierwszy sygnał mailowy. No i jeszcze pierwszy sygnał telefoniczny. Pan Kuba w kierunek Bieszczady dziś też obrał i bardzo dobrze i tak pięknie się udało. Dublecik w tym tygodniu i zaczynaliśmy od poniedziałku, kończymy na piątku i też króciak. A wczoraj Polska-Chorwacja, wczoraj kajaki. To pan Kuba zdradza swoje plany i podsumowuje, jak ta majówka, czerwcówka wygląda. Dublecik dla pana Kuby to pierwszy sygnał telefoniczny dziś. Ciąg dalszy za chwilę polecamy i zapraszamy SMS-owo, mailowo i telefonicznie, krajowo, zagranicznie, pogodowo, drogowo. Także o tych planach majówkowo-czerwcowych dotyczących tegoż dłuższego, być może o tych, którzy w pracy właśnie też usłyszymy. No i na pewno o tym dzisiejszym ważnym święcie też na pewno muzyczne akcenty pojawią się w budziku. No to jeden z nich, jeden z pierwszych. Edyta Bartosiewicz do fantastycznego obrazu z Kubusiem Puchatkiem w roli głównej. Witaj w moim świecie nieznajomy. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La, la, la, la, la, la. I na schodach nie słyszałam kroku. La, la, la, la, la, la. Aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Edyta Bartosiewicz. A i Kubuś Puchatek też gdzieś tam z tyłu głowy pobrzmiewał. Międzynarodowy, państwo podkreślają, tak jest, oczywiście pamiętamy, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jeszcze pan Jakub podkreśla, że pierwsza kawa w tym miesiącu już zaliczona. No tak, i do tego ja bym dorzucił jeszcze ze swych domorosłych obserwacji pogodowych, już mamy rekord temperatury w tym miesiącu. 20 w drodze do pracy się pojawiło i to w cieniu. I to plus, państwo uwierzą. No jeszcze ten majowy z początku maja niepobity w tym sezonie, bo wtedy to pamiętam po trzeciej czy przed czwartą było 21, no ale już się zbliżamy do tego. Tym bardziej, że synoptycy ostrzegają przed kolejnym upalnym dniem. No ale do tego jeszcze wrócimy. Gorące, no właśnie, gorące pozdrowienia i najlepsze życzenia imieninowe dziś Hortensji, Jakuba i Konrada. I pana Jakuba imieniny i pana Jakuba urodziny też. No to pucio, pucio. Słońce obudzi się już za 10 sekund, a zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 26 minut. Dłuższy od najkrótszego w roku o prawie 9 godzin i jeszcze dnia przybywa. No to prawda niewiele, tam minutkę, dwie dziennie, ale jeszcze parę dni będzie przybywać. 152. dzień tego roku przed nami, piątek, 1 czerwca, 21 po czwartej. A właśnie teraz wschodzi słońce. Chwytaj dzień. Dzień dobry państwu. Ue fadi, tan vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai halifi, du sovi du tonana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, Zbigniew Wodecki i Kaja. A na Budziku 25 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To momencik, kiedy zatrzymujemy się przy historii i przypominamy sobie wybrane wydarzenia. 1 czerwca 1895 roku urodził się Tadeusz Komorowski, Bur, generał, dowódca Armii Krajowej. Przypomnijmy, wydał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. Zmarł 24 sierpnia 1966 roku w Wielkiej Brytanii. 58 lat temu władze Kanady przyznały prawa wyborcze Indianom. To był rok 1960. A w 1991 roku papież Jan Paweł II rozpoczął czwartą pielgrzymkę do Ojczyzny. Dziś 27. rocznica tego wydarzenia. To na razie 3 daty z kalendarza. Ciąg dalszy, także z tych wydarzeń muzycznych, już za niecałą godzinę. Oj, będzie się działo mnóstwo fantastycznych nagrań i wzruszeń, ale do tego czasu też i muzyka z listy przebojów Trójki. Akcentujemy te nagrania, na które warto zwrócić uwagę. Ale przecież wychodząc z założenia, że lista nie zrobi się sama, przypominamy, mam nadzieję, nienachalnie, głosujemy na kolejne 1896 notowanie listy przebojów Trójki. Tak jakoś się złożyło, że po raz kolejny Godsmack w Budziku. No jakoś tak nam smakuje o poranku. Za chwilę prognoza pogody, bo za chwilę 4:30. Contradictions, why won't you let me? No surprise, you can't do anything now. Smakuje, myślę, że jak najbardziej wybornie. Ciekaw jestem, jak Państwu truskawki właśnie o tej porze roku. No chciałoby się powiedzieć końcówka maja, początek czerwca, a i owszem, ale za oknami wcale nie wiosna, a lato. Choć tak podglądam prognozę pogody, połowa przyszłego tygodnia, o, no to przyjemnie, 24, dobrze. ale do połowy przyszłego tygodnia to jeszcze. No właśnie, ostrzeżenia przed upałami. A Polska północno-wschodnia w zasięgu wyżu z nad Białorusi w gorącej i suchej kontynentalnej masie powietrza. Zachodnia i południowa część kraju w zasięgu niżu z nad Niemiec z południa będzie napływać gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Dziś pogodnie, słonecznie, choć będzie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady, także burza z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, porywisty wiatr południowo-wschodni. W czasie burz oczywiście wiatr porywisty, dziś w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i temperatura, no właśnie ta najniższa, tak, 26 stopni to na wschodzie. W centralnej części kraju 28-30, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 31, lokalnie do 32. No i oczywiście ostrzeżenia synoptyków przed kolejną falą upałów dziś, jutro i pojutrze. Bierzemy sobie to do serca. A jak zwykle o tej porze bierzemy sobie do serca, no mam nadzieję, że nie tylko ja, także państwo, rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Dziś, tak jak wcześniej wspomniałem, mając na uwadze, że długi weekend trwa, tak niezobowiązujący, ale gdyby państwo mieli ochotę, a potrzebna byłaby rozgrzewka szarych muzycznych komórek, polecamy się. 71335 SMS-owo. A gra polega na tym, że prezentujemy trzy nagrania, no tak docelowo, choć od czasu do czasu, gdy ta zagadka jest zbyt trudna, to jest dogrywka. No ale przyjmujemy, że gramy do trzech nagrań. Króciusieńko dziś, bardzo krótkie nagrania, zatem proszę wziąć się w garść i znaleźć odpowiedź na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Część pierwsza. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak! Ja jestem pan tik-tak, a to mój mały świat. Tak, tak, tak, to ja tik-tak, a to mój mały świat. No, mówiłem. Mówiłem, że będzie króciusieńka konkretna. Pierwsza nutka. 71335. No, zdaje się, że już. Chyba ktoś w ciemno próbował. No, nie będziemy psuć zabawy, ale jeszcze naprawdę bardzo niewiele czasu zostało. Ale zostało, by odpowiedzieć prawidłowo. Przynajmniej próbować rozgrzać szale, ale to prościusieńkie, co ja tutaj proponuję. 71335. Polecamy państwu serdecznie. Ach, wspomnień czar. Druga i trzecia nutka. Bardzo proszę. Blask kotek na płotę i wróga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, a w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz. trzy na raz. Masz pan trudniejszych zagadek? O, to dobre, dobre. No, tak staramy się jak możemy w kolektywnym gronie, ale państwo wybaczą, ta pora i drugi długi weekend, więc no tak niezobowiązująco. Ale są odpowiedzi prawidłowe. Bardzo pięknie dziękuję. Szybciusieńko, Starnowa, pan Kuba. Spójnikiem jest dziecko, dzień dziecka. No bo co innego? No, co innego, dzień dziecka. Także odpowiedział pan Maciek z Libiąże. Na trzecim miejscu pani Ula. Błyskawicznie to zdaje się był początek drugiej nutki. No i też z samego rana pan Piotr z Drogi. Dobra, dobra, czyżby dzień dziecka? No prościusieńki, wiadomo, dzieciaczki nasze kochane, to i też pani Marta z Piaseczna odpowiada. Czyżby to był dzień dziecka? Pani Ania zaskoczona. No tak, w kalendarzu Ani się obejrzeliśmy, a już ciach, maj minął i mamy pierwszy dzień czerwca. Pan Stanisław, gmina Pacyna, dziecięce melodie w dziecięcy dzień. Tak właśnie i ten wspomnień czar jakoś tak wypsnęło się redaktorkowi i odpowiedział prawidłowo też podpowiadając. Ale oczywiście też Dzień Dziecka z wyróżnieniem z Zakopanego dla pana Marcina, który to wprost napisał. Dzień Dziecka, kocham cię synu. Bardzo pięknie dziękujemy panie Marcinie. Kłaniamy się i panu i Milusińskim, wszystkim, którzy to pamiętają, te fantastyczne dziecięce przeboje. Pan Tik Tak, rzecz jasna, i Krzysztof Marzec i Fasolki. Ach, muzyczne wspomnienie już nawet nie sprzed 12, a 10 lat. Kasia Klich z zespołem i wlazł kotek na płotek, no a przed chwileczką Leń w wykonaniu fantastycznego Piotra Franceskiego. To zestaw na dziś prościusieńki. Ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze. To wtedy zdaje się też niezobowiązująco i też nie ciężkiego kalibru powinien to być zestaw 3 na raz, bo zdaje się, przepraszam, że może niektórym zepsuje humor, ale jednak w poniedziałek to będzie już po długim weekendzie. Także jakby co, to polecamy się. Za 20 minut piąta. Nie ma gdzie, nigdy nie było. Nie wiem jak ciebie myśleć dzisiaj. By się nam tak ułożyło, jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Nie wiem jak cię czekać. Anatolia, jeszcze cię nie ma. Nowe nagranie w Trójce, nie tak dawno piosenka dnia robi furorę. Też tak podpowiadam tylko co do listy przebojów Trójki. Warto wziąć pod uwagę. Polecamy i zapraszamy na głosowanie z naszych stron do południa. No, a później cieszymy się tym, co głosy państwa słuchaczy listy sprawiły. Wiele radości, jak mniemam, i tego życzymy. Pan Waldek na dzień dobry. No, proszę, proszę obserwować to, co dzieje się za oknami. Temperatura elegancka, niebo bezchmurne, nie widać reakcji liści, czyli wiatr taki sobie właściwie nie ma, bezwiecznie. No tak, szykuje się kolejny upalny dzień. Na razie jeszcze tak około 15 stopni, jak podpowiada pan Waldek, jest czym oddychać. Tyleż 15 też od pana Pawła. Konkurencję trzeba zrobić. No dobrze, dobrze, bardzo dziękujemy. Pan Tomek w Bielsku-Białej też aktywny, bardzo dobrze w Krakowie. Pani Kasia, redaktorek, sobie myśli, że to tak o czwartej szybciutko, ciach, ciach, wchodzi lekko większość na urlopie weekendu. No nie ma, nie budzi komaniacy, ci zawsze są obecni. Bardzo dziękuję pani Kasiu za to zapewnienie. Jakoś tak podbudowany redaktorek na sercu. Komarek i do Dziwnowa. Na razie już uciął komarka, a teraz już się obudził w pełni sił pan Leszek. Ten pan Leszek, który zazwyczaj pyta o śnieg na Czarnej Górze. No, no, już sobie darujmy na razie. 16 stopni podbija stawkę pan Paweł w Łosicach z nad szklanki kawy, ale kawa dziś chyba niepotrzebna, tak mi się wydawa. Sygnał od pana Darka. Stacja Stare Pole też na nasłuchu przez całą noc, ciepłą noc. Za oknem konkurencja dla redaktora Ptasie Radio, a na stacji Stare Pole 18 stopni. Bardzo dziękujemy także i panu Sonoptykowi za taką rozgrzewkę właśnie dotyczącą tegoż, co dziś przed nami. Bydgoszcz na nasłuchu i pan Piotr, pani Halina z Łodzi melduje się i życzy miłego dnia wszystkim starszym i młodszym. Jeszcze pani Gosia z Oleszyc. Wydaje się, że chodzi o błogie lenistwo w czasie kolejnego długiego weekendu. Nie, no to zawsze, to oczywiście. 4:44 i 44 i 44 i 44 dni do wyjazdu do Chorwacji. Już nie tylko myślami przy długim weekendzie majowo-czerwcowym, ale także wakacjach. Zdaje się, że lawendą zapachnie panu Jakubowi na wyspie Chwar. Chwalimy taki obrót wakacyjnych spraw. No i już, ciach, za kwadrans piąta. Tylko kiedy śpię, moje wnętrze jest jak miliony wnętrz. Składa się z bazy, ma pusty dźwięk. Kołuj, kołuj, kołuj, kołuj mnie. To ja naiwny, super jak men. Naiwny jak ćma, w ogień się pa. Odbijam piłkę codziennie od ścian. W powrotnej drodze od ziemi raz. To dobra piłka, zabija czas. Kopiją mocniej i łapie rytm. Kolegów mam, dobrych i złych. Chcę poczuć, że wszystko ma sens. Że wszystko to nie skończy się źle. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Zachwytu skaczę, jakbym był psem. Składam się z wody, tłuszczu i wad. Ja chcę skakać, by później spać. Wysyłasz fluid, tak jak faks. Umiem dodawać, litery znam. Dobry mam gust, jak gust Van Sant. To ja naiwny, super jak men. Niech się teraz dzieje, dzieje co chcę. Dzisiejszy dzień będzie tym dniem. Zachodzę w głowę, jest jakiś plan. Wszystko co mam to ogromny dar. Jutro nie umiera nigdy jak on. Czuję to coś co kąpi jak prąd. Odbijam piłkę o stary kosz. W powrotnej drodze od ziemi raz. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wryje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. dziecko co gryzie, wyje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. Umiem dodawać litery, znam. Odróżniam dobro, dobre od zła. Chcę uwierzyć, że dobry jest świat, że jest w nim ukryty jakiś sens. To ja naiwny, super jak men. Możesz prosto strzelić mi w łeb. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wyje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja naiwny, super jak men. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko co gryzie, wyje, chce jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. No nie uciekniemy, zdaje się. Nawet nie chcemy uciekać od tematu. Dziecko we mgle. Fish i Made. Za 10 minut piąta. Sygnały zagraniczne. Sztaden na słuchu z gorącymi pozdrowieniami od pana Henryka. Bardzo pięknie dziękujemy. Fionia i pan Sebastian, też bardzo ciepły poranek. Middelfart na słuchu i 16 stopni. Bezchmurne niebo. Dobrze tak trzymać. Pani Iza z Nowego Jorku jeszcze na nogach. No jeszcze, bo to co z tobą północ, to jeszcze można przeciągnąć. Bardzo dziękujemy. Pan Artur, bardzo gorące pozdrowienia z Dubaju. 32 stopnie. Z sympatią. Bardzo dziękujemy. Taka oto sympatia. Pan Paweł z Rugby UK także z nami. Ponownie. Długa przerwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał z wysp i też dobrego odpoczynku życzymy. No i Helsinki z Finlandii. Słoneczne 16. Jakoś tak sennie jeszcze. To u pana Artura. Sennie, sennie, ale to już przed godziną 6 tamże. Bardzo dziękujemy za poranną także zagraniczną korespondencję. Gdyby państwo mieli ochotę także w sprawach tych drogowych czy pogodowych, jesteśmy otwarci. Kontakt z nami na 3 sposoby. Przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Polecamy się. Proszę bardzo, kolejne nagranie. Dzieci malarzy. Za nocą się łkanie, uszy bolały. Dzieci Malarzy i Natalia Przybysz, a tematy, no nazwijmy to dziecięce, czy o dzieciach z dziećmi w tytułach, też będą pojawiać się po godzinie 5:00. No ale po 5:00 także muzyczne kalendarium, zapowiedzi tego, co przed nami. Oczywiście nie zabraknie informacji pogodowych i mam nadzieję także państwa porannej korespondencji. No i nie zabraknie muzyki, także tej nowej, a spośród nowych to już teraz Leny Krawiec. Trójka, Polskie Radio. Piotr